3 Polskiego Radia, czwartek, 18 listopada, punktualnie 18. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Nic o nas bez nas, mówi szef rządu w sprawie ustaleń w Unii odnośnie sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Zaszczepionych jest już ponad 60% dorosłych Polaków, powiedział minister zdrowia. Nową metodę opłat za śmieci przejęła Rada Warszawy. Nie ma zgody na żadne ustalenia dotyczące Polski i polskiej granicy bez naszego udziału, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wyraził przekonanie, że w sprawie kryzysu migracyjnego wszystkie unijne kraje wykażą się solidarnością. Podkreślił też, że polskie stanowisko przedstawił kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która rozmawiała wcześniej z Aleksandrem Łukaszenką. Przede wszystkim podkreśliłem pani kanclerz, że żadne ustalenia, które mogłyby dotyczyć Polski i tej całej sytuacji, nie mogą być uzgadniane bez naszego udziału. Nic o nas bez nas. To jest jasne i to pani kanclerz przyjęła. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że pierwsza grupa migrantów odleciała dziś z lotniska w Mińsku do Bagdadu. Na pokładzie samolotu było 400 Irakijczyków. Jutro ma się odbyć podobny lot. Mariusz Kamiński wyraził nadzieję, że to pierwszy etap deeskalacji kryzysu na granicy. Władze polskie udzielą wszelkiej pomocy logistycznej, jeśli będzie potrzeba finansowej, Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi, żeby jak najszybciej i jak najskuteczniej udzielił pomocy humanitarnej tym, którzy są po drugiej stronie granicy, ale nasze działania władz polskich, władz niemieckich, Unii Europejskiej krok po kroku prowadzą nas do dobrych rozwiązań. Minister Mariusz Kamiński spotkał się dziś w Warszawie z szefem niemieckiego MSW Horstem Seehoferem. Zaszczepionych jest już ponad 60% dorosłych Polaków, powiedział minister zdrowia. Adam Niedzielski dodał, że odporność populacyjna jest większa, bo część osób już przechorowała COVID i ma przeciwciała. Część osób w wyniku przechorowania również nabyła odporność na nowe zakażenie czy na ciężki przebieg zachorowań. My szacujemy, bo robiliśmy takie badania, że około 75% populacji jest przynajmniej w jakiejś formie odporna względem koronawirusa. Adam Niedzielski przypomniał, że można już przyjmować trzecią dawkę szczepionki, jeśli od pełnego zaszczepienia minęło pół roku. Tymczasem w reakcji na rosnącą liczbę zakażeń Europejska Agencja Leków apeluje do mieszkańców Unii o szczepienie się. Marco Cavalleri z Europejskiej Agencji Leków o sytuacji w szpitalach mówił tak. Przeważająca większość pacjentów, która trafia na oddziały intensywnej terapii, to osoby niezaszczepione. Ekspert dodał, że zbyt duża jest liczba takich osób w wielu krajach członkowskich. One najczęściej trafiają do szpitali i ciężko przechodzą chorobę. Ekspert zastrzegł, że nie ma szczepionki, która zapewniałaby 100% ochronę, ale preparaty przeciw COVID są kluczowym orężem w walce z koronawirusem. Podkreślił też, że dodatkowe, przypominające dawki odgrywają ważną rolę i wzmacniają ochronę przed zakażeniem w czasach dominacji wariantu Delta. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Nową metodę opłat za śmieci przyjęła Rada Warszawy. Od 1 stycznia, jeśli wojewoda nie wniesie zastrzeżeń, wysokość opłat będzie zależała od powierzchni mieszkania. W uchwale określono 5 stawek, a nie jak zapowiadano 2. Mamy do czynienia z kontynuacją chaosu, powiedział przeciwny nowej metodzie opłat radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Figura. Teraz państwo wprowadzają tak na dobrą sprawę system, który można by nazwać jakimś turbopodatkiem od nieruchomości lub podatkiem katastralnym, bo tutaj jedynym wyznacznikiem de facto jest powierzchnia lokalu. Nie ma to oczywiście do czynienia z jakąś elementarną korelacją, jeśli chodzi o produkcję śmieci, bo jak wiadomo, śmieci nie wytwarzają metry kwadratowe. W naszej ocenie to najmniej niesprawiedliwa metoda, powiedział Mariusz Frankowski, radny Koalicji Obywatelskiej. Ten system jest zdecydowanie prostszy w stosowaniu, bardziej przejrzysty i co bardzo istotne, a zaproponowane stawki pozwalają na bilansowanie się całego systemu. Za przyjęciem uchwały głosowało 39 radnych, 19 było przeciw. Uchwała, jeśli nie zakwestionuje jej wojewoda, wejdzie w życie 1 stycznia. Pierwsze punkty zbiórki akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę powstały w Lublinie. W tym roku nie będzie wielkiej zbiórki ulicznej. Dary można przynosić do małych sztabów, które następnie podzielą je na paczki dla osób potrzebujących i domów dziecka. Podziel się tym, co masz. Daj odrobinę siebie. To jest najważniejsze, mówi pomysłodawczyni i przewodnicząca Społecznego Komitetu Organizacyjnego akcji Ewa Dados. Będzie skromniej, ale będzie pamięć. Mieszkacie tu, tam obok jest dom dziecka. Zadzwońcie. Jeśli chcecie ich obdarować, co konkretnie im jest najbardziej potrzebne? Musimy uczyć się dokładności i przy tej dokładności takiej uważności z myślą o tym, komu pomagamy. Listę punktów zbiórki i więcej informacji znajdziemy na stronie pdpz.pl. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurna i deszczowa noc. Wysoko w górach możliwe opady śniegu, możliwy także deszcz ze śniegiem. Nocą od plus 1 stopnia na Pogórzu do plus 8 na zachodzie oraz nad samym morzem. Jutro też pochmurno, miejscami deszczowo. Najwięcej opadów na krańcach południowych. W górach prócz deszczu także śnieg. Jutro w dzień od 5-7 stopni na Podhalu, 9-10 w centrum oraz na Podkarpaciu, do 12 stopni na wybrzeżu oraz na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. W audycji popołudniowej mówimy o przepisach, które już obowiązują we Włoszech, we Francji, ostatnio także w Portugalii. Dwie dwójki i 7 trójek. Jeśli chodzi o te telefony pracodawcy do pracownika po godzinach pracy, to z tego, co mnie pamięć nie myli, to kodeks pracy to reguluje. To nie jest sytuacja, w której pracownik jest tak jakby niezbędny w tej pracy, to pracodawca powinien mu oddać dzień wolny za to. Albo traktować to jako gotowość pracownika do pracy, na przykład na pracy zdalnej. Także tu bym jeszcze to sprawdziła, ale wiem, że kiedyś tą sytuację regulował kodeks pracy. O nowych przepisach, które zabraniają poza godzinami pracy, na przykład telefonowania do pracowników. Zachęcam do korespondencji. Dwie dwójki i 7 trójek. Najłatwiej, najszybciej. Sytuacji. Właśnie mówimy też o tym, rozmawiając o telefonach po godzinach pracy, z jaką, no nie wiem, nazwijmy to błahą czy banalną sprawą dzwonił do państwa po godzinach szef, szefowa, kierownik, kierowniczka, dyrektorka. W moim przypadku, kiedy leżałam w zagrożonej niestety ciąży na oddziale, dzwoniła moja pani dyrektor

pochybel spóźnialski. Wieczorem i nocą pochmurno, miejscami możliwy deszcz lub mżawka. Jutro też pochmurno, miejscami deszczowo, najwięcej opadów na południu, w górach prócz deszczu także śnieg. No i tego śniegu przybędzie w Tatrach około 5 cm. Skoki wkrótce, więc no może i pogoda dostosowuje się do terminarza sportowego. Jutro na termometrach od 5-7 stopni na Podhalu, 9-10 w centrum i na Podkarpaciu, a najwyższa temperatura, no ciepło jak na drugą połowę listopada, do 12 stopni na Wybrzeżu i na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Już po 18.30, a to mówię. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz. Ekonomiści banku Pekao S.A. obniżają prognozę wzrostu PKB Polski w przyszłym roku z 5 do 4%. Analitycy Pekao napisali na Twitterze, że ich zdaniem w przyszłym roku wyraźniej wyhamuje konsumpcja, wzrosną też koszty obsługi kredytów. PGE Baltica na ostatniej prostej do zbudowania farm wiatrowych na Bałtyku. Spółka ma już najważniejsze dokumenty, czeka jeszcze na pozwolenie na budowę farm, poinformowała na konferencji Europower prezes firmy Monika Morawiecka. Mamy te główne dokumenty konstytuujące w ogóle projekt, czyli umowę przyłączeniową do sieci, mamy decyzję środowiskową, mamy pozwolenia na układanie kabli na morzu. To są te najważniejsze aspekty. Oczywiście będziemy się ubiegać o pozwolenie na budowę i to zwieńczy jakby ten proces uzyskiwania wszystkich pozwoleń. To trwa, no bo musimy najpierw projektowanie i wszystkie elementy też zakupić do tej farmy. Uruchomione już mamy też większość przetargów. Według planów PGE Baltica prąd z pierwszej farmy wiatrowej ma popłynąć w 2026 roku. Zaglądamy na rynki walutowe. Kolejny dzień wyjątkowo słabego złotego. Frank szwajcarski kosztuje teraz 4,43, euro 4,66, brytyjski funt 5,53, dolar 4 złote i 11 groszy. Więcej o tym już teraz w rozmowie z naszym gościem. Podsumowanie dnia. Marek Rogalski, dom maklerski BOŚ, jest naszym gościem. Dzień dobry panu. Witam państwa, dzień dobry. Obserwujemy od kilku dni, właściwie od momentu, kiedy poznaliśmy dane inflacyjne ze Stanów Zjednoczonych, wielki odpływ kapitału z naszego rynku, słaby złoty i nie tylko słaby złoty, prawda, bo to są właściwie wszystkie waluty krajów rozwijających się. Powiedzmy tak naprawdę, dlaczego złoty i inne waluty z tego samego koszyka teraz słabną? To jest tak, że w sytuacji, kiedy rynki finansowe spodziewają się podwyżek stóp procentowych za oceanem, to wtedy właśnie dochodzi do zasysania kapitałów z rynków wschodzących i powrotu ich w stronę amerykańskiego dolara. I ona oczywiście jest wysoka, ta inflacja w USA, i rynek spodziewa się nawet dwóch podwyżek stóp już w przyszłym roku. Wcześniej mowa była o roku 2023, to się jak widać zmienia. Mówimy jednak o podwyżkach stóp procentowych w przyszłym roku, prawda? Nawet gdzieś w połowie przyszłego roku, a skutki tego widzimy na rynkach już w tym momencie. No i pytanie w takim razie to, kiedy rynek przestanie żyć tym wydarzeniem, bo rozumiem, że no nie będzie tym żył aż do połowy przyszłego roku, to znaczy, że jednak ten złoty jakoś te straty odrobi. Znaczy tak, tutaj bardzo ważne jest zrozumienie mechanizmu dyskontowania pewnych faktów przez rynki finansowe. To się odbywa z reguły właśnie o wiele wcześniej. Teraz w zeszłym tygodniu rynki były zaskoczone tak wysoką inflacją w Stanach. To wpłynęło na przesunięcie oczekiwań właśnie na przyszły rok, na podwyżki stóp. Natomiast myślę, że w połowie grudnia mamy posiedzenie Fedu, kiedy najpewniej te fakty będą jakoś zyskontowane, więc oczywiście rynek tym nie będzie żył cały czas. Rynek będzie szukał innych możliwości i będzie patrzył, czy inne banki centralne też będą te podwyżki stóp robić u siebie, tak? Czyli na przykład mamy Bank Anglii, gdzie podwyżka stóp oczekiwana jest już w grudniu i fund do dolara ostatnie 2-3 dni chyba się lepiej niż inne waluty. Powiedział pan, że to posiedzenie Fedu, czyli takiego odpowiednika naszego banku centralnego w Stanach Zjednoczonych w połowie grudnia, może wtedy przyjdzie takie odreagowanie? Fed pewnie troszkę zaostrzy język komunikatu, ale to rynek jakby już skontuje wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o złotego, to oczywiście dolar na świecie, jego siła jest tutaj bardzo ważna, ale też pamiętajmy o tym, że złoty ma swoje lokalne realne problemy, tak? To jest kwestia komunikacji Rady Polityki Pieniężnej z rynkami finansowymi. To jest kwestia chociażby sporu z Unią Europejską o fundusze unijne. To jest kwestia chociażby też tego, co widzimy w temacie COVID-u, czyli tych zakażeń rosnących coraz bardziej. Tutaj też są te czynniki lokalne i one też musiałyby się zmienić, tak? Żebyśmy mogli mówić o tym, że złoty już jest na tyle słaby, że nie będzie jeszcze słabszy. Czyli nie wiadomo, czy jednak zobaczymy to wzmocnienie złotego w jakimś czasie takim typu miesiąc, dwa miesiące, no bo to chyba nie podejmujemy się prognoz. Powiem tak, ja myślę, że tutaj złoty, jeżeli miałby być mocniejszy, to raczej na przełomie roku, tak? Czyli końcówka grudnia i bardziej styczeń niż teraz, tak? Teraz raczej pozostaniemy słabi, pewnie jeszcze parę groszy złoty się osłabi, natomiast oczywiście ten przełom to dopiero za parę tygodni. Bo powiedzmy, że to jest kwestia też bardzo ważna dla całej naszej gospodarki. To są oczywiście też kredyty walutowe, to, że trzeba zapłacić większe raty w przypadku kredytobiorców walutowych, ale to są ceny paliw, które są importowane, czy wielu innych towarów, no i to może nam podkręcać też tą i tak wysoką inflację, prawda? Tak, dokładnie tak. Im słabsza waluta lokalna, tym ta inflacja oczywiście może być wyższa. Podwyżki cen paliw, ponieważ ropa jest w dolarze, przekładają się później na inne segmenty gospodarki. Powiedzmy jeszcze na koniec naszej rozmowy, co w najbliższym dniach będzie kształtowało to, jak waluty się będą zachowywały, bo jakieś inne informacje jeszcze ze Stanów chyba nas czekają, prawda? No tutaj jako taką ciekawostkę powiem, że czekamy na decyzję prezydenta Joe Bidena, decyzję odnośnie tego, kto na kolejną kadencję będzie szefem Fedu. Wydawało się, że Jerome Powell ma wygraną w kieszeni, tymczasem rynek też spekuluje o tym, czy może będzie mieć pani prezes, czyli obecną wiceprezes Lael Brainard, więc przekonamy się do niedzieli. Jeżeli wybór by padł na Brainard, to być może dolar się nieco skoryguje, ponieważ zdaniem rynków finansowych pani Brainard ma poglądy jeszcze bardziej łagodne niż Jerome Powell. Marek Rogalski, analityk domu maklerskiego BOŚ, był naszym gościem. Dziękuję panu za ten komentarz. Dziękuję bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz. Również dziękujemy bardzo. To było... Podsumowanie dnia. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za 22 minuty 19. W naszych dzisiejszych rozważaniach o telefonowaniu po godzinach szefa do pracowników pojawiła się wątpliwość. Taki był telefon, że pani mówiła, że z tego co wie, to w kodeksie pracy jest zakaz. Ja akurat się specjalizuję dość w kodeksie pracy i wiem, że żadnego zakazu wydzwaniania nie ma. I przydałoby się coś takiego. Jest tylko wyłącznie interpretacja i zalecenie Państwowej Inspekcji Pracy, że de facto można by uznać dzwonienie jako świadczenie pracy na rzecz pracodawcy. Ale to nie jest wprost zapisane wcale, więc to jest patykiem po wodzie pisane. Bardzo dziękujemy. Głos eksperta zawsze mile słyszany na naszej antenie. Ale może są tacy szefowie, którzy nie potrzebują takich przepisów, bo rozumieją, że po godzinach do swoich podwładnych nie należy telefonować. W tej sprawie proszę telefonować 2 2 i 7 3. Ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Kolejny raz oszukać siebie mam, że to nie tak, że w sumie jest jak być powinno. No nie, nie pozwolę na ten wymysł. Zmienia plan, drogę na inną. Próbuję uciec z tłumu i zrobić chociaż krótki. mi ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień, przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Jak śnieg, mój sen roztapia się dziś. Chcę wiedzieć, co sił wykrzyczeć swój krzyk. Nie wiem, gdzie pójść, z kim zagrać i w co. Raty siwych głów nie dla mnie są. I znów dzień w dzień przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień, przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Ja akurat śpię spokojnie, jestem pastorem Kościoła Ewangelickiego, więc mój szef nie zadzwoni do mnie. Jestem w tej komfortowej sytuacji. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Trójeczkę. No, taki szef to skarb. Za 18 minut 19. Reportaż w Trójce. Mają od 6 do ponad 50 lat. To gracze salonu unikatowego Muzeum Gier Wideo w Elblągu. Założył je Andrzej Krawczyński, syn konstruktora noszącego to samo imię. Właśnie minęła 37. rocznica, gdy Andrzej Senior zbudował pierwszy joystick w Polsce. To także twórca m.in. cyfrowego zegara kwarcowego czy instalacji alarmowej do samochodu, co w latach 70. było absolutną nowością. Unikatowy salon gier to kultowe miejsce, zwłaszcza dla ówczesnych nastolatków. Dla nich to było centrum osiedlowej kultury, azyl w blokowisku, na którym niewiele się działo. Adam Bogoroja Zakrzewski przygotował reportaż pod tytułem Retrogracze. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, witam Mateusz. To są nasi stali klienci. Dzień dobry. Jestem Kuba. I tata Kuby. Łukasz. Panowie tu przyszli w celu? W celu pogrania gry wideo, retrogier, które są naprawdę fajne, lepsze niż te dzisiaj. To unikatowe miejsce? Tak, śmiało możemy powiedzieć kultowe. Odtworzony został salon cały gier. Jest to wielkie ucieszenie, że przychodzimy do salonu gier, a zwłaszcza to, że wszystko jest za darmo. Nie trzeba nic płacić. To znaczy za wstęp trzeba zapłacić. Ale to tata płaci. Tak, dlatego ja mówię, że nie trzeba. To jest jedyne miejsce w Polsce, a nawet w Europie, w którym obecnie znajduje się muzeum, a wcześniej, przed wieloma laty, znajdował się salon gier. Wiedziałem, że tu będzie zawsze dużo radości, że tu nie będzie rozmów o jakichś ciężkich, nie wiem, trudnych sprawach, chociaż pewnie i takie bywały. Natomiast miejsce było klubem, do których przychodzili ludzie, na których można było polegać, z którymi można było zagrać, czy się miało pieniądze, czy nie. Jest to muzeum, w którym duch arcade trwa od 1997 roku, dokładnie od 1 września, bo właśnie wtedy powstał tutaj mój pierwszy salon gier. To jest Arcade Classics Muzeum Elbląg. Co czujesz, gdy wchodzisz do takiego muzeum? No ewidentnie jest to jakiś zapach starych automatów, gdzie czuć to inne powietrze i na pewno jest to, mówię to na pozytywy. W 82-83 miałem około 9-10 lat, to po otwarciu tych drzwi czułem się, jakbym wstępował w jakiś inny świat, bo słychać niesamowite odgłosy przede wszystkim fliperów, jak również bardzo elementarne, żeby nie powiedzieć prymitywne dźwięki z pierwszych gier z lat 80. To wszystko są gry wideo. Tak, to są tak zwane gry arcade, czyli automaty typu symulator wyścigów samochodowych, na motorach, strzelnice wideo, bijatyki, to wszystko są urządzenia arcade. W tamtych czasach no, my nie mieliśmy poza naszymi rodzinami innego środowiska i ten lokal dzisiaj jako muzeum wtedy był na tamte lata super nowoczesnym centrum z grami wideo. Jak to na każdej dzielnicy dużego blokowiska, ciężko powiedzieć, że wszyscy chodzili w euforii, każdy miał jakieś swoje problemy, gorsze może momenty, a ten klub był na tamten moment może nie ucieczką od problemów, ale miejscem, w którym ja czułem się jakoś bezpiecznie. I byli tu moi przyjaciele, ja zawsze miałem się do kogo odezwać i podejrzewam, że tak jak ja teraz myślę, w tamtym czasie miało wielu chłopaków, bo nie wiem, niektórym się może nie za dobrze w szkole powiodło, innego zostawiła dziewczyna, tak czy inaczej te wszystkie problemy zostawiał za drzwiami, a tutaj sobie graliśmy. I było tak psychicznie bezpiecznie, o tak bym to nazwał. Oni jak tutaj przychodzili, to na przykład gdzieś tam te piwo dopijali i przychodzili tu bez niego jednak i spędzali tu czas. Jakby tutaj nie było patologii żadnej, w sensie, że nie było chlania alkoholu. W ich rodzinach na pewno ten alkohol się pojawiał, bo to jest duże osiedle i w takiej aglomeracji, no to nie oszukujmy się, no. Żyjemy w takim kraju, w którym nie wszyscy mają super start i złotych rodziców, czy tego alkoholu nie ma i ja nie mogę powiedzieć, jak było u nich, ale czasami widziałem smutniejsze twarze i widziałem bardziej wesołe i widziałem różne rzeczy, więc jakoś na pewno to miejsce im pomagało, no bo nie omijali. I byli, grali, było widać, że przychodzi jakiś tam rozwalony, bo coś się tam na przykład w domu wydarzyło. Też tutaj się ci ludzie też jakby no, nie chwalili swoimi problemami, no bo każdy swoje problemy jednak prał w domu, ale ja ich widziałem zarówno w takiej atmosferze i szczęścia, i w atmosferze załamania niejednokrotnie. Natomiast co się w ich domach działo, to nie pytanie do mnie. Panie Marcinie, jestem Andrzej Krawczyk. Cześć! Będziemy grali? Partyjkę? Tak? I to super. Słyszałem, że jesteś niezniszczalny. No, grał tam parę razy w Tekena, nie? Ile ma lat? Najmłodszy? Z równi będzie miał 6. Ale dajesz. Ostro grasz. Bardzo dobry. Wygrałeś, brawo. To jest klasa sama w sobie. Nie dał panu szans? No teraz nawet go nie dotknąłem. No ale nie ma się co dziwić. No to jest wnuczek wynalazcy, jakim był dziadek jego, który skonstruował joystick. Więc dla niego operowanie joystickiem jest czymś powszednim, tak, mistrzu? Prawda. Jak pana tato, Andrzej Krawczyński senior, wykorzystał swój wynalazek z 84 roku, pierwszy w Polsce joystick? Mówiąc o tym, co osiągnął mój tata, trzeba sobie zdać sprawę, że mój tata aż nie miał takiej świadomości, którą mamy dzisiaj. No bo on ten joystick stworzył, ale on go nie stworzył dla pieniędzy. On go stworzył, żeby się zmierzyć z ówczesną elektrotechniką, aby sprawić radość swojej najbliższej rodzinie. Tata to wszystko wymyślał, tata sam to wszystko produkował, jednakże miało to miejsce... No niestety w manufakturze. Manufakturą był taty warsztat, gdzie to wszystko powstawało. Pamiętamy o wielu innych wynalazcach polskich właśnie z przełomu lat 70. i 80. No i niestety nie udało im się zrobić wielkiej, oszałamiającej kariery, czy też po prostu najzwyczajniej opatentować jakiś produkt. Pana tato był autorem kilku pierwszych polskich gier. Są tutaj? Nie, to nad czym pracował mój tata, między innymi, co związane jest z polską rozrywką, to były gry telewizyjne, czyli to były gry, w które można było grać, podłączając je do telewizora domowego i dzięki temu można było grać między innymi w grę Pong. Co z tymi grami? To była taka pierwsza ewolucja tenisa w grach komputerowych, gdzie te płytki właśnie się poruszały góra-dół i piłeczka odbijała się, a kiedy spadała, dostawało się punkt. Ale ciebie wtedy nie było, jak ta gra powstała. To znaczy, to naprawdę jest bardzo popularna gra i to chyba wszyscy znają. Ile masz lat? 12. Ci ludzie dobrze wykształceni i mniej wykształceni, którzy tutaj się trochę po części wychowali, mieli w swoim życiu lepsze momenty i gorsze. I naprawdę uważam, że Ja mogę na swoim przykładzie powiedzieć, ale mi to miejsce bardzo często i bardzo w jakiś sposób pomagało po prostu przetrwać gorszy czas, nie, który miałem w tamtych okresach. A lata 90. to były takie lata właśnie bez tych wszystkich internetów i tak naprawdę mało kto wiedział, co się dzieje u mnie i mało co wiedziałem ja, co się dzieje u tych ludzi, bo dzisiaj ludzie są bardziej wylewni. Dzisiaj jak przesoli zupę, to pisze o tym na Facebooku, tak? Albo jak nazbiera więcej grzybów, to dodaje koszyk, że był tam gdzieś na grzybach i to ma swoje plusy, ale też w tamtych latach tego nie mieliśmy. Jedyną taką komunikacją gdzieś były spotkania właśnie w tego typu miejscach i na pewno ten klub wielu ludziom w jakiś sposób pomógł, tak jak pomagają dzisiaj social media. Ja jestem z rodziny niepełnej, czyli moja mama była po rozwodzie. Tata gdzieś tam sobie poszedł w świat. No i taka kobieta została z problemami dnia codziennego. Ja nie zawsze byłem skłonny ani jej pomóc, ani ją nawet wesprzeć. I wolałem czasami ten dzień spędzić, czy tam nawet parę godzin, czy wyjść, odetchnąć. I tutaj miałem taki azyl. Przychodziłem i bardzo często już ona sobie z czymś potrafiła sama uporać i nie było właśnie takich domowych jakichś niepotrzebnych zgrzytów, bo nawet dorośli ludzie, którzy są wykształceni, tak jak moja mama, którzy mają, wydawałoby się na pozór, wszystko, czasami w małej sytuacji potrafią się pogubić, ale za chwilę też potrafią się odnaleźć i czasami trzeba dać komuś czas, dać czasowi czas. I my sobie ten czas dawaliśmy, żeby się, jakby powiedzieć w cudzysłowie, nie pozabijać, to każdemu wychodziło na dobre. Ten salon gier wiele razy no, taką funkcję pełnił, takiego oczyszczenia. Nie? Że ja przychodziłem, oczyściłem sobie głowę z tego, co tam przed chwilą było wielkim problemem, wracałem do domu, a za chwilę ten wielki problem był żadnym problemem. Bardziej były to tematy tabu, co się u kogo działo w domu, to się działo. I po prostu można było tylko po oczach spojrzeć, bo już na Facebooku nic nie wyczytałeś, bo go nie było. Więc mogłeś tylko przyjść tutaj i zobaczyć, kto ma dzisiaj dobry dzień, a kto ma gorszy. I sobie tylko dopowiedzieć resztę, nie? Więc my się tu spotykaliśmy, patrzyliśmy sobie w oczy, graliśmy, każdy wracał do domu. Następnego dnia spędzaliśmy znowu parę godzin przy tekenie i ten czas tak płynął. A relacje tych graczy ja częściowo mam do dzisiaj. Nie wszystkich wiem, co z nimi jest, no bo minęło kupę czasu, ale z niektórymi mam stały kontakt. Także na pewno było to miejsce potrzebne w tamtym momencie, przydatne. Trudno było mamie poradzić sobie z 15-latkiem? Znaczy mama jeszcze miała dwóch braci, więc to była w ogóle dla niej taka bomba, bo samotna matka z trójką synów, no jednak chcąc nie chcąc, no lekko nie miała. Jakoś się udało. W każdym razie, tak jak ja powiedziałem, że czuliśmy się tutaj bezpiecznie jako ci 15-latkowie, to nie dlatego, że my uciekaliśmy przed policją czy przed kimś się chowaliśmy, tylko my właśnie z tych swoich domów, z tych różnych jakichś mikroproblemów mogliśmy sobie tutaj po prostu pozwolić na jakiś odpoczynek wśród kolegów. I wiedzieliśmy, że właśnie jak jest godzina 18, no to ten wraca stamtąd, a tamten stamtąd i gdzie który jest, a nie było tych komórek. Ja cały czas to podkreślam, że to były trochę inne czasy i te miejsce tak spajało tą całą armię graczy. Ale dajesz. To jest ta maszyna, na której pan grał przed laty. Nie wiem ilu lat, ale dużo. No. I są te punkty dalej zapisane, jak skończymy grać, to będzie widać. Ja tu spędziłem bardzo dużo godzin i grałem na różnych tam mistrzostwach Polski. Jeździłem i kiedyś byłem taki szybki prawie jak ten młody. Nieprawdopodobne. Sześciolatek pokonał ilu latka? 38. Wstyd? Trochę tak. W tamtych latach, no ta maszyna tutaj na tym osiedlu, to była legenda po prostu. I samo to, że są dalej te wpisy nasze i punkty pozapisane, no to dla mnie też było nie lada ciekawą informacją i się ucieszyłem. Znowu przegrałem. Zaraz zobaczymy na punkty, z których one są lat. Nie wiem, czy tam są daty. Sami takie zawody wymyślaliśmy i na tym osiedlu jakby wszyscy to kochali i to była taka... To cały czas grało. Jestem na 4. miejsce albo 14. Ja zostaję przy 14. W tym dniu się urodziłem, niech tak zostanie. Był to reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego pod tytułem Retro Gracze. Tu Trójka za 5 minut o 19:00 serwis. No i gitara.